काफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है चलते जाना। एक राह रुक गई तो मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है।